ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวข้าอำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความผาสุกทุกประการเขาจะมังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ทั้งมีคาถาห่างสถานีวิทยุกระจายเสียงวันนี้ได้มาถึงได้มาพบกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งอาตมาได้มีโอกาสมาพบท่านทั้งหลายอีกครั้งวันนี้ก็จะพูดในเรื่องที่พูดค้างเอาไว้ยังไม่จบในวันก่อนนู่นคือเรื่องกวนอิมปริทัตหรือว่าชำแหละเจ้าแม่กวนอิมภาคสองแอบหากันเป็นโกรธเป็นแค้นซะละไอ้ชำแหละนั่นก็คือทำให้เข้าใจแจ่มแจ้งไม่จะไปฆ่ากันให้ตายหรอกก็ภาษาบาลท่องมาแวะใส่แวะพุ่งล่างเสาะให้แข็ง พวกเรากำลังคลุมเครือกันสืบอนุสนธิมาตั้งแต่วันก่อนปัญหาเกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิมเจ้าพ่อกวนอูอรหันต์จีกงสารพัดอย่างนอศาสนาพระเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูหลังเธอปกหลังเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฟ้าข้างเขื่อนข้างแรมวันก่อนเราได้พูดกันถึงเจ้าแม่กวนอิมว่าพุทธศาสนาฝ่ายอุตรนิกายฝ่ายเหนือที่เรียกว่ามหายานเมื่อพระพุทธศาสนาเข้าไปสู่พี่น้องชาวจีนก็ไปผสมผสานผนวกเข้าให้กลมกลืนกับลัทธิเต๋าดังเดิมลัทธิเต๋าลัทธิเทียนเต๋าตามตำนานเต๋าเต๋าเต้กิงคำสอนของจางจื้อเล่าจื้อคงจื้อเม่งจื้อบักจื้อทั้งหลายเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาพุทธศาสนาของเราอุบัติขึ้นในโลก 2,000 กว่าปีไม่เคยมีประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาที่จะนำศาสนิกชนเข้าไปสู่สงครามแห่งความขัดแย้งฆ่ากันแกงกันถ้าพุทธศาสนาจะเข้าไปสู่ดินแดนใดดินแดนนั้นจะต้องไม่มีปัญหาในการเข่นฆ่าเบียดเบียนกันจะต้องยอมรับไม่มีการบังคับแต่ถ้าหากดินแดนนั้นไม่ยอมรับด้วยทิฏฐิด้วยความรู้ไม่ถึงก็ดีโดยไม่เปิดประตูรับเลยก็ดีพุทธศาสนาก็ไม่ไปก่อปัญหาในที่นั่นก็ถอยฉากออกมาหรือแม้แต่ดินแดนที่พุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองแต่ว่ามีลัทธิอื่นเข้ามาแทรกแซงจนจะก่อให้เกิดปัญหาจนจะเข็นฆ่ากันแล้วชาวพุทธก็ถอยฉากเพราะหัวใจของพุทธศาสนามันอยู่ที่ความไม่เบียดเบียนลงในโลกอภยาปัจฉังสุขขังโลเกความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขของโลกเลยทีนี้เมื่อพุทธศาสนาเข้าไปสู่เมืองจีนและก็เมืองจีนเปิดประตูรับพุทธศาสนาในฐานะอาคันธุกะที่มาจากฟากเขาหิมาลัยคนละฟากขุนเขาใหญ่เมื่อเข้าไปแล้วมีอะไรที่มันขัดแย้งกันมันมีนิดๆหน่อยๆก็ปรับปรุง adjust adaptability เป็นธรรมะประยุกต์ในขณะเดียวกันเปลือกนอกคนละอันกันคือประเพณีวิธีรีตองแต่แก่นสาระภายในอันเป็นสารธรรมก็ยังคงมุ่งสู่ความหลุดพ้นแต่นี่ดินแดนแถบนั้นมีวัฒนธรรมชนิดกตัญญูกตเวทีสูงส่งต่อบิดามารดาและอีกประการหนึ่งธรรมะเหล่านี้มันก็เป็นของดีอยู่แล้วต ่อมาทำยังไงจะดึงจิตดึงใจให้มุ่งสู่ความปล่อยวางได้ดึงขึ้นไปยากก็เลยเอาหลักธรรมที่เคยมีอยู่ดั้งเดิมนั้นมาปรับปรุงใหม่ความเมตตาปาณีประกอบกับพี่น้องชาวจีนส่วนมากเมื่อแก่เข้ามาแล้วไม่กินเนื้อสัตว์เพราะการกินเนื้อสัตว์มันย่อยยากนะสุขภาพไม่ดีคนแก่นี่ธาตุไม่สมบูรณ์ย่อยยากถ้าหากเรากินมังสวิรัติเสียกินอาหารที่เป็นพืชเป็นโปรตีนมันย่อยง่ายมันไม่ทำให้เครื่องจักรคือร่างกายนี่สึกหรอง่ายในการย่อยนี่พี่น้องชาวจีนเมื่อแก่ๆเขาก็จะเริ่มกินเจประกอบกับกำลังวังชาอ่อนล้าลงกิเลสตัณหาทั้งหลายก็จะอัสดงคือมันจะนอนแล้วจิตใจก็อ่อนโยนเกิดเมตตาปานีก็สอนลูกสอนหลานให้ทำตามถ้าลูกหลานกินไม่ได้ก็หัดกินปีหนึ่งอาจจะ5วัน7วัน9วัน10วันสอนนะอาทิตย์ต้องทำอย่างนั้นนะหมวยต้องทำอย่างนั้นนะหัดสอนไปบางคนก็เอาด้วยจริงๆในที่สุดก็เคยชินคำสอนเหล่านี้ได้อาบซึมซาบอาบรสอยู่ในพื้นแผ่นดินนั้นพุทธศาสนานี้เข้าไปก็ประยุกต์ adaptability เอาละที่นี่ก็ไม่ต้องคัดค้านกันไม่ต้องคัดค้านกันการกินเนื้อกินปลามันก็บางทีมันจำเป็นเมื่อติดรสชาติอาหารแล้วมันก็ไปเห็นไปฆ่าเบียดเบียนแต่นี่ปัญหามันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นนะในทางพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาทของเราจริงๆไม่ว่าจะไปกินเนื้อไม่ว่าจะไปกินปลาไม่ว่าจะกินผักถ้าติดรสชาติแห่งอาหารไม่ว่าเนื้อไม่ว่าปลาไม่ว่าผักมันจะทำบาปเพราะอาหารสโคโซภิกเวพาโลอิทัปุเพระซาโทอิทัปาปานิกัมมานิกริตวากายสเพทังปรมรณาเตสังสตานังสหพยตังอุปชติเยเตสตาตินภคาโคตภคาขอไปพูดภาษาบาลีหน่อยแปลว่าภิกษุทั้งหลายคนผ่านนั้นแลคนโง่นั้นแลผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสเบื้องต้นของอาหารในโลกนี้แล้วก็ทำบาปกรรมลามกในโลกนี้เพราะเหตุแห่งอาหารเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสัตว์ที่มีหญ้าเป็นอาหารที่มีคูดเป็นอาหารที่เกิดสัตว์ที่เกิดในที่มืดเกิดในน้ำเกิดในของเน่าคนผ่านกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์ก็ได้ด้วยความยากเมื่อมาเป็นมนุษย์แล้วก็อาภัพขัดสนเป็นคนจันทานเป็นพรานล่าเนื้อเป็นคนจักสานเป็นคนเทขยักเป็นคนยากจนเป็นคนพิกลพิการเป็นคนขอทานเป็นคนขี้โรคแล้วก็ย้อนกลับไปสู่งานประกอบกรรมชั่วอีกเพราะสถานภาวะนั้นเนี่ยเปิดพระไตรปิฎกอุปริปันธามัชฌิมนิกายภาระบัณฑิตสูตรอ่านดูอุปริปันธามัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่476หน้าที่317ติดรสอาหารน่ะเป็นไปได้ทำบาปเพราะรสอาหารกินเนื้อก็ทำบาปได้กินผักก็ทำบาปได้แล้วพระพุทธเจ้าจะไปเป็นสัตว์ประเภทกินหญ้าเป็นอาหารก็มีลองดูตินนภคาเยเตสตาตินนภคาสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารบางทีก็เยเตสตาคูทภคาสัตว์ที่กินคูกินอุจจาระเป็นอาหารแค่นั้นก็สัตว์ที่เกิดในที่มืดสัตว์ที่เกิดในน้ำสัตว์ที่เกิดในของเน่าล้วนแต่คนผ่านคนโง่ที่ติดรสชาติในอาหารในอดีตและประกอบกรรมเพราะอาหารนั่นๆๆมันไม่อยู่อยู่เพียงแค่นั้นนะไอ้ที่พี่น้องชาวจีนมีลักษณะเช่นนั้นแล้วพุทธศาสนาเข้าไปก็สอนช่วยเสริมให้เกิดความดีความงามขึ้นโดยเอาความบริสุทธิ์เข้าไปก่อนเรียกว่าสุทธิความบริสุทธิ์จากนั้นเอาสุทธิเป็นแนวหน้าเอาเมตตาเป็นพลังหนุนมีความเมตตาปราณีไม่กล่าวร้าวไม่รุนแรงการกระทำออกทางเมตตาให้เห็นง่ายๆซะก่อนคือให้เริ่มอยากกินเนื้อเขาลักษณะเช่นนี้ต่อมาก็มี ความอดทนมีปัญญาธรรมะ4ประการนี้เป็นธงสวัสดิกะจากอินเดียมุ่งสู่เมืองจีนเรียกว่าสุทธิเมตตาปัญญาขันติมีความบริสุทธิ์ใจมีความเมตตาปานีมีความอดทนต่อการกระทบกระทั่งมีปัญญารู้เท่าทันทันเท่าเข้าใจถึงสภาพที่แท้จริงของหมู่มวลมนุษยชาติที่อยู่ด้วยกันนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นก็เลยเข้าไปเมื่อเข้าไปสั่งสอนหลักธรรมที่จะมุ่งไปสู่โลกุตตระที่หลุดพ้นถึงการปล่อยวางแต่ยังไม่สามารถดึงขึ้นไปสู่ตรงนู้นก็ต้องเริ่มปูพื้นฐานตอกเข็มลงไปด้วยความเมตตาปราณีในขณะเดียวกันก็สร้างความหวังเอาไว้ว่าความเมตตานี้จะต้องมีสันติจะต้องมีปัญญาแล้วก็เขียนคำสอนขึ้นซึ่งเราได้พูดกันแล้วในวันก่อนๆนู่นแต่เขียนสูตรเรื่องอวโลกิเตสวนอวโลกิเตสวนที่เขียนไว้มาถึงเรื่องเจ้าแม่กวนอิมที่เขาเขียนว่าพระพุทธเจ้าได้เล่ากับพระสารีบุตรในทางมหายานนะเขียนไว้ในคัมภีร์ภาษาสันสกฤตและก็ถูกแปลออกมาเป็นภาษาจีนอนีท่อเก่งอามิตาพระสูตรสูตรที่ว่าด้วยพระพุทธเจ้าอยู่บนสวรรค์ดินแดนเทียนไทยสุขาวดีนู่นยังดำลงภาวะอยู่ข้างบนไม่ยอมลงมาตรัสรู้ในโลกมีหลายองค์อยู่ทางเบื้องทิศบูรพาทางเบื้องอาคเนทักษิณปัจจิมหาให้ตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้มีพระพุทธเจ้าพุทธอักษรพยานี่อยู่ทางทิศตะวันออกพุทธรัตนสมภพอยู่ทางทิศใต้พุทธอมโมคสิทธิ์อยู่ทางทิศเหนือพุทธไวโรจน์อยู่ทางศูนย์กลางพระพุทธเจ้าเหล่านี้ล้วนแต่เป็นชาณีพุทธพระพุทธเจ้าที่ไม่มาตรัสรู้ในโลกนี้แต่จะคอยโปรดสัตว์ในไตรภพตลอดกาลสัตว์ที่มีความทุกข์ความยากหลังจากนั้นก็แต่งต่อไปอีกว่ามีพระมหาโพธิสัตว์องค์หนึ่งสำคัญยิ่งมีพระนามว่าอาวโลกิเตสวนฟังให้ดีนะอาวโลกิเตสวนหรือกวนอิม ดีแล้ววันนี้กวนอิมนี่คำพีนะคำพีเขียนในออนิท่อเก่งนะอย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันเป็นจริงเป็นจังสลับไม่มีตนมีตัวจังไหมซะก่อนตอนนี้เรากำลังมองกันแบบภาพพจน์แบบเบิร์สไอฟิลแล้วพระมหาโพธิสัตว์กวนสีอิมนะพุทธศาสนิกชนฝ่ายมหายานก็ลบนับถือมากที่สุดถือว่าพระองค์มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั่วทั้งไตรภพและก็มีชื่อเพราะเหตุแห่งความเมตตาปานีกรุณาปานีที่จะช่วยเหลือนั่นแหละออกมาในลักษณะเรียกว่าเนมิตกนามว่ากวนสีอิมไตรภูสักฟังถูกทำไมชื่อยาวนะไอ้ที่ว่ากวนอิมกวนอิมนั่นรัดเอามันสั้นชื่อจริงๆยาวชื่อจริงๆว่ากวนซีอิมไตผู้ศักดิ์หรือฟังหาเลยลีนะกวนซีอิมไตผู้ศักดิ์หน้ามันใช้กวนอิมอย่างเลี้ยวจำไว้ให้ดีแปลเป็นภาษาไทยเราง่ายๆว่าผู้เงี่ยหูฟังเสียงของโลกมหาโพธิสัตว์ที่หูเงี่ยหูฟังเสียงของโลกชื่อให้ไพเราะหน่อยก็ว่าพระกันนาวทานโลกาสัพเฮ้ยจะเป็นยากเลยวันนี้เมื่อวันก่อนเราได้เล่ามาแล้วว่าพระกวนอิมโพธิสัตว์นั้นเหี้ยโหฟังเสียงของโลกทีนี้เรื่องก็มีต่อไปในตำนานว่าพระอวโลกิเตสวนนั้นไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายแต่แบ่งภาคได้3ชนิดเวลาใดบ้านเมืองพระราชามหากษัตริย์ดุดันไม่มีศีลมีธรรมเบียดเบียนไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์จกพยุหะแสนยากรไปช่วงชิงด้วยพระราชอำนาจเข็นฆ่าพวกสามัญตราชต่างนครเกาะอวโลกิเตสวนกวนสีอิ่มใต้ผู้ศักดิ์นี่ก็จับจำแรงแปลงร่างอวตารอินคาร์เนชั่นพวกเป็นภาษาฝรั่งลงมาเป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ให้มันเก่งกว่ามหากษัตริย์ที่เบียดเบียนเพื่อนนั้น แล้วก็ปราบปรามพลายแพร่แสดงทำให้ฟังแล้วก็กลับไปทีนี้ถ้าบ้านเมืองมีนักเลงเจ้าพ่อที่มีอิทธิพลมีอำนาจเนื้อการบ้านการเมืองมีอำนาจเนื้อจับเนื้อนายบ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายเพราะโจร500เจ้าพ่อเหล่านี้เรียกว่าเป็นยักษ์เป็นมารกวนสยิมไตโพสักหรือว่าอวโลกิเตส่วนก็จะจำแรงแปลงร่างอวตารอินคเนชั่นลงมาเป็นนักเลงใหญ่ยิ่งกว่านั้นอีกแต่งกว่านั้นอีกแห่งงดงามด้วยอำนาจด้วยฝีมือชะกันชะกาดปราบนักเลงทั้งหลายแล้วก็แสดงธรรมนู่นนะเก่งนะที่นี่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงทั้งหลายมีความทุกข์เดี๋ยวนี้ผู้หญิงมันมีความทุกข์มากเพราะว่าเข้าไปนั่นอีกเพราะความจริงพุทธเจ้าท่านตรัสนะท่านตรัสพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าผู้หญิงมีทุกข์กว่าผู้ชายมาตุคามมีทุกข์5ประการทุกข์ไปเป็นลูกสะใภ้เขาออกจากพ่อจากแม่แต่ก่อนมีความสุขรื่นเริงหันษาอยู่ที่บ้านสนุกสนานขี้เกียจนอนจะตื่นเมื่อไหร่ก็ได้พ่อแม่ว่ากล่าวไม่เป็นไรตื่นมาหาอยู่หากินสนุกสนานพอไปเป็นลูกสะใภ้เขาต้องตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้ากลัวพ่อปู่แม่ย่าจะติชิ้นนินทานั่งก้นไม่อุ่นต้องลุกไปหางานทำมันก็เป็นทุกข์ใจขมขื่นฟื้นทนมาตุคามต้องพัดพาจากบิดามารดาไปจบบ้านผัวแต่อย่างน้อยต้องเอาใจแม่ผัวพ่อผัวแล้วเอาใจญาติข้างเคียงผัวเอาใจสามีนี่เป็นความทุกข์ประการหนึ่งบุรุษไม่รู้จักสองมาตุคามต้องเป็นประจำเดือนร่างกายเปลี่ยนแปลงไปจิตใจก็เปลี่ยนแปลงตามร่างกายเป็นไข่จิตใจก็บ่อสะเบยแล้วนะอารมณ์ก็ไม่แจ่มใสพอดีพ่อผัวแม่ผัวมีอารมณ์ไม่ดีมาผัวมีอารมณ์ข้างมาก็มาด่าต่อไปยังมันนี่คือนาบูดมูยูแทงเธอก็มีความทุกข์ในขณะที่เธอเป็นไข้ไม่มีใครรู้จักเธอเป็นประจำเดือนเธอก็ยังต้องคอยเอาใจคนอื่นผู้ชายไม่รู้จักต่อมาผู้หญิงเป็นทุกข์พอตั้งครรภ์นอนความไม่สบายนอนง่ายก็ลำบากเดินไปเดินมาหกล้มฟาดเมื่อไรตายได้ง่ายเหมือนทหารในสนามรบเพราะเหตุนั้นความทุกข์ของมาตุคามประการนี้ผู้ชายก็ไม่รู้จักว่าเธอบริหารคันลำบากขนาดไหนประการที่สี่มาตุคามต้องคลอดลูกเป่งตาสวดตาดูเลือดออกบักเคิงขู่โคนเกือบล้มเกือบตายบางคนตายเลยในขณะคลอดลูกเสี่ยงต่อชีวิตอย่างมากนี่เป็นความทุกข์ประการหนึ่งของมาตุคามประการที่ห้าเธอต้องให้ลูกดูดนมจะกินอะไรเข้าไปก็ต้องคำนึงถึงลูกถ้าผิดไปลูกกินนมก็ไม่ก็เป็นไข้เป็นหนาวเธอออกลูกมาแล้วเธอต้องอยู่ไฟทางปากกินน้ำห่อนทางก้นกะทิไฟสนแอบานลำบาก5ประการนี่พระพุทธเจ้าว่าเป็นความทุกข์ของมาตุคามบุรุษไม่รู้จักเลยเพราะฉะนั้นบุรุษผู้เป็นผัวจะต้องรู้จักความทุกข์ของเธอนั่นฟังให้ดีนะใครมีเมียแล้วก็อย่าเอาแต่อกแต่ใจนะให้มองเห็นความทุกข์ของผู้หญิง5ประการนี้เราไม่เคยรู้จักนะตรงนี้แหละในทางมหายานที่เราได้พูดมาแล้วในเมืองจีนนู่นเขาบอกว่าโพธิสัตว์กวนสีอิมไตผู้สักอภโลกิเตสวนเวลาในสงสารสตรีสตรีร้องทุกข์มากผู้หญิงร้องทุกข์มากโลกาวทานั้นที่เรียกว่ากันนาวทานโลกาสับเงี่ยหูลงฟังเสียงของโลกก็เลยได้ยินแต่เสียงผู้หญิงทั้งหลายร้องแต่นี่ผู้ชายเขาข่มขืนเขาลำแก่โสเพณีเด็กอะไรต่ออะไรเขามีเมียน้อยเยอะเป็นทุกข์เป็นยากลำบากตกตีได้รับการกดขี้ที่นี่พระโพธิสัตว์นี่ก็จำแรงแปลงร่างลงมาเกิดเป็นผู้หญิงว่าอย่างนั้นมาเกิดเป็นผู้หญิงมีรูปร่างงดงามเป็นสตรีเพศทรงสมรรถนะที่น่าวันทาอภิวันปฏิบัติพระองค์เช่นนั้นให้เหมาะสมกับกาลเทศะเพื่อว่างง่ายสอนง่ายที่ลงมานั้นก็เพื่อจะได้สอนผู้หญิงผู้หญิงที่ได้เกิดเป็นผู้หญิงที่มีความทุกข์นั้นเพราะขาดศีลกาธรรมเพราะนั้นผู้ที่นับถือกวนอิมโพธิสัตว์ง่ายๆก็คือผู้หญิงนั่นแหละมากเอาหลวงกวนอิมไปตั้งไว้บนหัวนอนไปกราบไปไหวนะโมไตสือไตแปรอยู่นั่นก็ผู้หญิงน่ะมากกว่าเพราะผู้หญิงมีความทุกข์ให้กินเจเสียกินเจแล้วก็ให้กราบให้ไหวอ่อนวอนการกราบการไหวอ่อนวอนนั้นจะทำจิตใจสบายเหมือนกับเด็กน้อยเตะสะดุดล้มลงไปผู้ใหญ่ทำท่ามาเป่าทำปากขมุบอมีผมมาลูมาลูคนโบหูมันเจ็บเพี้ยนกับแบบ ดีใจเจ็บเกือบตายก็เศร้าสะก่อนกลุ้มใจมาก็ไปกราบไปไหว้เปอีกวนอิมไตเสเล่งกำสิงจิวนำโมไตเสไตปุยคิวโหคิวนังกวนไตเล่งกำไปนั่นแหละทำกันสบายใจ ขออภัยคนเรานี่ถ้ามีกำลังใจไปปกติไปเพราะนั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมนั้นความจริงเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงตามตำนานเขานั้นเราก็พากันหลงว่าเป็นผู้หญิงจริงในทางพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาสในหลักบาลีจริงๆฐานะอาฐานะสูตรพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตัดเอาไว้ว่าดวนอานนท์พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาในสุริยะจักรวาล1นี่นะในโลกธาตุ1พระพุทธเจ้าจะเกิดซ้อนกันขึ้นมา2องค์หามิได้ไม่ใช่ฐานะจะเป็นได้ในองค์เดียวจนหมดสิ้นจริงๆต่อมาอีกมีอีกคำหนึ่งว่าพระโพธิสัตว์จะเกิดเป็นสัตว์ตัวเมียไม่ใช่ฐานะจะเป็นได้ไม่มีจะตกนรกประมึงไปตกโรคันตะมหานรกนรกที่มืดพระโพธิสัตว์บำเพ็ญอาจจะทำบาปทำอะไรไปเกิดเป็นเปรตก็เป็นได้แต่ไม่เป็นคุปปิปาสาเปรตเปรตอื่นเป็นมดคุปปิปาสาแปลว่าหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาปากเท่ารูเข็มท้องระบุเขาต่อมาพระโพธิสัตว์จะเกิดเป็นอสูรกาลัญชิกาอสูรหามิได้ตัวใหญ่ๆสูงทุ่งมีปากอยู่บนหัวโอ้นี่ก็เป็นตะยานนะพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นอสูรทุกอย่างแต่ไม่เป็นอสูรเหล่านี้เป็นเปรตก็เป็นแต่ไม่เป็นคุปปิปาสาเปรตตกนรกก็ตกแต่ไม่เป็นตกโลกันตมานรกเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นแต่ไม่เป็นสัตว์ตัวเมียมนุษย์ตัวเมียคอยเข้าใจถ้ามีสีอานตัวผู้ตัวเมียขึ้นมาโพธิสัตว์ตัวเมียขึ้นมาอย่าหลงสาวเด้บอกภาษาอีสานว่าถ้ามันหลงสาวหรือว่าแบบเดี๋ยวนี้เราโอ้ยมันหลงกันหมดไม่มีกันบอกการสอนกันไปอย่างนั้นเพราะนั้นอะไรเลยไปสรุปอีกทีหนึ่งว่าอาวโลกิเตสวนหรือว่ากวนสีอิมพูได้สักผู้เงียฟังเสียงของโลกนั้นจะค่อยมาโปรดโลกอยู่บนสวรรค์อยู่บนดินแดนสุขาวดีเวลาใดพระราชามหากษัตริย์ไม่ตั้งมั่นในศีลในธรรมเบียดเบียนไฟฟ้านาประชาราษฎร์มหาชนในโลกด้วยอำนาจก็จะจำแรงแปลงร่างลงมาเกิดเป็นกษัตริย์ที่เก่งกว่านั้นอีกเพื่อจะปราบกษัตริย์เวลาใดนักเลงเป็นใหญ่ยักษ์มารเป็นใหญ่ก็จะจำแรงแปลงร่างมาเกิดเป็นนักเลงเป็นยักษ์เป็นมารที่เก่งกว่านักเลงเหล่านั้นอีกแล้วก็พาเข้าสู่ศีลสู่ธรรมเวลาใดผู้หญิงได้รับความทุกข์เวลาใดผู้หญิงเป็นใหญ่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเป็นใหญ่ก็บ้าได้นะเอาแต่เรื่องเพศนั่นแหละเข้าไปปราบหนุ่มน้อยๆห่มน้อยๆสั้นๆกินๆขาดๆแหว่งๆนั่นแหละคืออาวุธผู้หญิงไปใส่เอาเบ็ดหอยยกของสับลาเบ็ดยังเอาขาเขาๆไปเป็นเบ็ดเพื่อจะเกี่ยวใจผู้ชายเกี่ยวปากเกี่ยวตาผู้ชายนั่นแหละอาวุธผู้หญิงกำลังเลอะเทอะเปรอะเปื้อนอนาจารจนเป็นเหตุให้ผู้ชายทั้งหลายบ้าหื่นกระหายกามเพราะเขาได้เห็นว่าแหวบสารพัดอย่างนี่ผู้หญิงเลอะเทอะเหมือนกันกวนสีอิมจะต้องลงมาทำให้ผู้หญิงไม่โป๊ะเปื่อยๆทำอย่างไรเรามักจะเห็นภาพของเจ้าแม่กวนอิมนะมีภาพนุ่งผ้าอย่างไรไม่ได้นุ่งโป๊ะไปเปื่อยเหมือนพวกเรานุ่งทุกวันนี้ก็ลองหัดเหมือนกวนอิมสิถ้าจะไม่ดีนุ่งผ้าปกแม้กระทั่งหลังเท้าเรามาเกเห็นยืนอยู่บนดอกบัวเข็มเหมือนท่ามกลางทะเลแห่งความทุกข์ทรงอลังการเสื้อผ้าปกปิดแต่ว่ามีเข้าไปทำรูปกวนอิมให้เปิดคอกว้างหน่อยไม่เข้าท่าเท่าไหร่จังหน่อยพันสีเห็ดกวนอิมไม่ได้หันอีกหน่อยก็จะทำให้คอกว้างก็เห็นนมกวนอิมก็ยุ่งกันไปอีกแล้วทีนี้ไม่ใช่กวนอิมมันจะเป็นกวนอึมหรือไม่ใช่ด้วยก็จะเป็นกวนสกินกันบ้างเขาทำรูปกวนอิมนั่นหน้าตาอิ่มเอิบแจ่มใสหน้าตาประกอบไปด้วยลักษณะแห่งเมตตาบนหัวกวนอิมเขาใส่รูปมองกวนมีพระพุทธรูปตั้งอยู่บนหน้าผากนั้นหมายถึงปัญญาหลังจากนั้นอลังการเครื่องประดับตกแต่งงดงามมีสอยลูกประคำมีผ้างามงามเหมือนนิ้วเหมือนนางเอกนิ้วตรงช้างออกมาแล้วกวนสีอิมตีผูชื่อฉักขึ้นมานะเหมือนพระเอกนิ้วเหมือนนางเอกนิ้ว ยู่ก็คือหมอลำมูจิกนะเหมือนนางเอกหมอลำมูความจริงนั้นการใส่เสื้อผ้าปกปิดประดับประดางดงามพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าความอดทนขันติคือความอดทนนั้นเป็นอาภรณ์เป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ฟังให้ดีนะว่าความอดทนนั้นเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์พระพุทธเจ้าของเราท่านว่าอย่างนั้นเพราะนั้นในลักษณะของรูปแม่กวนอิมนั่นจึงมีลักษณะหน้าตาแจ่มใสเบิกบานนุ่งอาภรณ์ปกปิดอลังการเห็นแต่หลังเท้าแขนก็เห็นแต่มือหลังจากนั้นก็ยังมีลูกประคำห้อยคอแล้วก็ยังมีมงกุฎมีพระพุทธรูปบนหน้าผากเป็นความหมายบอกถึงสุทธิปัญญาเมตตาขันติหน้าตาอันเอิบอิ่มนั่นบอกถึงเมตตาธรรมไม่มีการโกรธเคืองเคียดแล้วก็จำใสเบิกบานถึงความบริสุทธิ์ไม่เอารัดเอาเปรียบไม่มีความคดโกงในใจไม่น่าไหวทั้งโลกมีพระพุทธรูปบนหน้าผากเป็นเครื่องหมายถึงสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาเหตุการณ์สถานที่เสื้อผ้าอันงดงามอลังการปกปิดหมายถึงเครื่องประดับของนักปราชญ์คือขันติความอดทนเพราะนั้นในลักษณะของอวโลกิเตสวนกวนอิมโพธิสัตว์ที่เขาเขียนขึ้นมาเป็นรูปนั้นเป็นการแสดงออกถึงสุทธิปัญญาเมตตาขันติไม่ใช่ว่ามันมีจริงๆนะไม่มีตนมีตัวนะขอให้เข้าใจเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาในคำทีออนีท่อเก่งคนสมัยโบราณเขาอ่านหนังสือไม่ได้ไม่ว่าในสมัยเมืองจีนหรือเมืองอินเดียเมืองไทยนะเมื่อพันกว่าปีคนอ่านหนังสือไม่ค่อยได้อักษรศาสตร์ยังไม่เจริญเขาสอนธรรมะเขาเขียนรูปสอนกันอย่างเรื่องพญามารมาผจญพุทธเจ้าก็ต้องเขียนรูปพญามารขี่ช้างมีแขนเป็นพันๆแขนมีบริวารยิ่งใหญ่ขี่ช้างคาลิเมฆละถือหอกถือดาบพระพุทธเจ้าก็นั่งเอามือหนึ่งตบหัวเขาไว้เอามือหนึ่งไว้ในตักแสดงว่าฉันจะลุกแต่ฉันไม่ลุกข่มใจไว้ต่อสู้ด้วยความอดทนกับอารมณ์ความชั่วพญามารคือความชั่วในใจทีนี้พวกเราไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมดีๆแล้วก็ไม่มาเป็นกวนอิมไปไหว้กวนอิมแล้วตนเองมาเป็นกวนอึมเนี่ยมันไม่ไหวนะตนเองก็ไปไหว้กวนอิมเรียบร้อยแล้วมานุ่งน้อยห่มน้อยนุ่งสั่นสั่นทาปากทาคิ้วสะโกงดูรูปกวนอิมไม่มีไงเพื่อจะไปเป็นอะไรล่ะไปชักชวนคนอื่นจิตใจมันก็ต่ำสามเป็นโสเภณีทางวิญญาณบางคนแก่เท่าแล้วนะอายุปูนแม่ปูนย่าแล้วไปไหว้คนอิมประโลกมาเขียนคิ้วสะโกงท่าโน่นแต่งอันนี้จะเป็นสาวอยู่เรื่อยคนอิมเห็นก็วิ่งหนีแล้วโอ้ยบ่อยู่น้ำเร็วจังเสียจังน้อยเขาก็เกิดตัณหากับเขาจะปั้มผู้เฒ่าแล้วนี่นั่นมันจะไปนั่นเพราะฉะนั้นระวังให้ดีๆนะเรื่องคนอิมโพธิสัตว์นั้นสรุปกันอีกทีนึงว่าเมื่อผู้ใดได้ไหว้ได้ระลึกถึงกวนอิมโพธิสัตว์แล้วก็จะพ้นจากโจรภัยอัคคีภัยวาตภัยเดี๋ยวแล้วก็สัตราภัยนั่นหมายความว่าการปฏิบัติธรรมประพฤติคุณงามความดีจึงจะเกิดธรรมสารคุณคุณในแก่นแห่งธรรมบรรลุถึงคุณงามความดีสูงสุดคุณในปัญญาคุณในความสงบคุณในความบริสุทธิ์คุณในความเมตตากรุณาทำยังไงจึงจะเกิดคุณอันนี้นี่แหละทีนี้พระองค์เป็นแต่ผู้ให้คุโนปการะการอุดหนุนให้ทำคุณงามความดีต่างๆชี้ทางและเตือนใจให้สร้างคุณธรรมนั้นขึ้นคำว่าเป็นผู้ให้นั้นก็หมายว่าผู้ไม่หวงแหนแต่ไม่ใช่ว่ากวนอิมโพธิสัตว์จะมายื่นเงินยื่นทองให้ไปกราบไปไหว้อ้อนวอนจนตายกวนอิมก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้มันเป็นอุบายให้จิตใจสงบให้จิตใจอดทนให้จิตใจมีเมตตาปราณีไม่ใช่ว่าจะเป็นจิตใจที่เห็นแก่เนื้อแก่ตัวจะไปขูดรีดจากกวนอิมจงช่วยอย่างนู้นอย่างนี้พอดีผู้ที่มาเผยแผ่กวนอิมยังมาขูดรีดเราอีกเอาเงินมา